κάνουμε επανάσταση. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ότι χρειάζεται μια επανάσταση εδώ που έχουμε έρθει, νομίζω το λένε όλοι. Όμως, όλοι. Αλλά ότι θα την κάνει ο Λεβέντης πρώτα από όλους, δεν το λένε όλοι, δεν το έχει πει κανείς. Το είπε ο ίδιος ο Λεβέντης, μιλώντας σε πάνελ εκεί κομματικό στη Θεσσαλονίκη. Εμείς μη δούμε επανάσταση, πηγαίνουμε μαζί. Οπότε, γιατί όχι, επανάσταση με τον Λεβέντη. Και να έχουμε, λέει, συμμαχίες. Μπορεί να δηλώσει η Ένωση Κεντρών συμμαχία με ποιον? Με τον Τσίπρα που από αριστερός έγινε ακροδεξιός? Με τον Μητσοτάκη, η οικογένεια του οποίου πρόδωσε το κέντρο? Μπορώ να δηλώσω με κανέναν σύμμαχος? Εμείς κάνουμε επανάσταση. Εμείς θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Κλείσε την πόρτα, Μάριε. Κλείσε την πόρτα, Μάριε. Εμείς κάνουμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Εμείς θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Κλείσε την πόρτα, Μάριε. Είναι εντολή εκεί σε στέλεχος για να μην φύγουν οι επαναστάτες. Γιατί όσοι είναι γύρω από το Λεβέντη, βουλευτές και διάφορα στελέχη, είναι όλοι επαναστάτες. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι οι θέσεις επαναστατικές, το πλαίσιο, η ιδεολογία του κόμματος, γιατί έχει από όλα αυτά. Τα στελέχη, ένα και ένα, άμα τα δείτε στη Βουλή, αυτά που έχουμε δει, είναι όντως όλοι επαναστάτες, οπότε κάνουν επανάσταση για να αλλάξουν και αυτοί την Ελλάδα. Βέβαια, τους έχει προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης κάνει επανάσταση για να αλλάξει την Ελλάδα. Και η πρώτη μάχη που έχει δώσει, ηρωικά όμως, είναι κατά των Βόθρο Κάναλων, όπως λέει και ο Πολάκης. Με όλη αυτή την επίθεση την οποία δεχόμαστε από τα Βοθροκάναλα της διαπλοκής. Η πλασματική εικόνα η οποία δημιουργούν δεν είναι αυτή που είναι στην κοινωνική πραγματικότητα και την οποία τη βιώνει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, και γι' αυτό ακόμα και σήμερα συνεχίζει να έχει ακουμπισμένες τις ελπίδες του πάνω στην κυβέρνηση με Κορτουσίριζα, Ανέλ και Οικολόγου. Το ακούσαμε, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σαφές. Η ιστορική του μέλλοντος θα αναφέρουν ότι τότε στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας στα χρόνια του Πολάκη, στα χρόνια της αισθητικής και του στυλ του Πολάκη. Νομίζω θα επισκιάσει και τον Τσίπρα, το έχει κάνει ήδη. Κυριαρχεί αυτό το στυλ, χειροκροτάει και ο κόσμος όταν ακούει από κάτω αυτό το μαγκιόρικο, το χρυσαυγίτικο, σιριζέικο όμως, πρώην πασόκικο που ήταν και τότε χρυσαυγίτικο και εμπλουτισμένο με τα σημερινά, αυτός ο περίφημος Τσαμπουκάς. Πολύ ωραία τα παιδό Πολάκης, μιλάει για την πλασματική εικόνα που δίνουν τα κανάλια, ενώ υπάρχει και πραγματική εικόνα. Να ακούσουμε λίγο τη σύγκρουση ή την συσχέτιση αυτών των δύο εικόνων. Η πλασματική εικόνα η οποία δημιουργούν δεν είναι αυτή που είναι στην κοινωνική πραγματικότητα και την οποία τη βιώνει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα. Και δραματική η κατάσταση, απελπιστική. Μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις αν θα ξαναβγείς. Τους λείπουνε γάζες, τους λείπουνε σεντόνια, τους λείπουνε βελόνες, απ' όλα. Η κατάσταση είναι χύμα σε όλα. Τώρα θα πάω, θα βρω γιατρό, δεν θα βρω, δεν ξέρω. Δύο φάρμακα συγκεκριμένα από αυτά που παίρνω από μπαμπάς μου δεν τα είχαν στο νοσοκομείο, μου ζητήσανε να τα πάω. Έχει, είχα τη μάνα του μέσα και έχει γεμίσει πάμπερ, σεντόνια, γάντια κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Ένα πολ μπαγκάζ ήταν γεμάτο για να πάει να περιθάλψει τη μάνα του στο νοσοκομείο. Αυτά είναι. Πέρυσι όλα τα Eurogroup ήταν 18-1. Φέτος δεν ήταν. Φέτος δεν ήταν, γιατί αυτός που ήταν ένας πέρυσι έγινε ένας με τους 18. Έγιναν 19. Και όχι μόνο έγινε ένας, τους προσπέρασε, ξεπούλησε τα πάντα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος τα φετινά Eurogroup να είναι διαφορετικά. Δεν άλλαξαν τα Eurogroup. Η Ελλάδα άλλαξε, η στάση της Ελλάδας. Και όχι μόνο άλλαξε, πήγε και παραπέρα από αυτό που περίμεναν. Γι' αυτό και έρχονται απανωτά τα συγχαρητήρια από το Σόιμπλε, τον Ντάισεμπλουμ και όλους αυτούς που κάποτε, πριν ένα 1,5 χρόνο μέχρι και πέρυσι, τους λέγαμε γκάνγκστερ, όχι εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και η συναυτό. Οπότε λογικό. Ακούσαμε και την σύγκριση πλασματικής εικόνας που μεταδίδουν τα κανάλια, Βόθρο κανάλα, και της πραγματικής εικόνας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στα νοσοκομεία, όταν έχουν ένα υπουργό να κομπάζει για όλα και να υπερηφανεύεται και να κάνει το μάγκα, και από κάτω να έχει γίνει ο χαμός, ο κακός χαμός, στον πιο βασικό τομέα της ανθρώπινης ύπαρξης, στην υγεία. Μια νέα λέξη μπαίνει, γιατί δεν είναι μόνο η Πασόκη παλιά, είναι και η τωρινή. Δεν είναι μια νέα λέξη. Αυτή η νέα λέξη είναι και μεγάλη. Απομνημονιοποίηση. Μην κάνουμε όλο μνημόσυνα. Ας χαμογελάσουμε λίγο και ας καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή με την έγκριση από τη μεριά του Eurogroup η χώρα απελευθερώνεται. Η χώρα απελευθερώνεται. Μπαίνουμε πλέον σε απομνημονιοποίηση της ζωής μας. Πώς το πάρε, παιδιά. Ρενάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν... Απομνημονιοποίηση της ζωής μας. Από εδώ και πέρα έρχονται καλύτερες μέρες. Μπράβο! Και άλλες. Πολλές καλές μέρες έρχονται, δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Έρχεται και η απομνημονιοποίηση της ζωής μας. Απελευθερώθηκε και η χώρα, πάνω σκαμμένο σήμερα το πρωί, φρέσκος. Έχει πάει στην επόμενη φάση. Μόνο αυτός τη βλέπει, τη λέει και την περιγράφει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ούτε έχουμε δει, ούτε θα δούμε, ούτε ζούμε, ούτε μπορούμε να περιγράψουμε. Έχετε όλη απορία γιατί ο Βασίλης Λεβέντης έχει βάλει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν με λίστα, τον γιο του, ο οποίος λέγεται και Γεωργιάδης. Η απάντηση αυτή μας λύνεται τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Μεγαλομίστακα που ήρθε από τις Σέρες, την κυρία Μεγαλοκονόμου που ήρθε από τον Πειραιά, τον κύριο Γεωργιάδη που ήρθε από την Αθήνα. Αν τολμούσε, ας μην ερχόταν, είναι και ο γιος μου. Και θα σας πω και γιατί τον έβαλα. Εδώ θα λύσουμε και αυτή τη διαφορά. Προχθές έδινε κάπου μια συνέντευξη και τον ρώτησαν για οικογενειοκρατία. Γιατί έβαλα τον γιο μου. Τους υπέντησα ότι αν ήμουν 40 ετών δεν θα τον έβαζα ποτέ. Είμαι 65 και χρειάζομαι έναν άνθρωπο και βιολογικά δίπλα μου, όχι γιατί είμαι ακόμη κατεβασμένος σε δύναμη. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο για να μπορώ να ταξιδεύω, να μπορώ. Οι βουλευτές όλοι είναι πιστοί και άριστοι. Θέλω εκεί και το παιδί μου. Αυτό το εκμυστηρεύτηκα. Όχι ως διάδοχο. Ούτε ως οικογενειοκρατία. Μάλιστα ίσως κάνω λάθος που του πήρα από μια σοβαρή δουλειά και το έφερα στην πολιτική που όλα παίζονται και όλα. Αλλά είχα απέτηση να του φωνάζω κλείσε την πόρτα Μάριε. Οι άλλοι που χειροκροτάνε από κάτω σε αυτό, τι ακριβώς παίζει με αυτούς που πάντα χειροκροτάνε σε αυτά τα πάνελ. Ήθελε λοιπόν το γιο του για να λέει κλείσε την πόρτα Μάρια. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον άλλον. Αν δεν είναι γιο σου, δεν του λες να κλείσει την πόρτα. Ο Σιμίτης το έχει κάνει παλιά αυτό με τον Πανταγιά, που τον θυμηθήκαμε, που έλεγε την πόρτα Γιώργο, την πόρτα. Το ακούμε συνεχώς αυτό. Το ακούγαμε αυτό το ηχητικό. Γι' αυτό λοιπόν έβαλε το γιο του στην πολιτική. Δεν είναι οικογενειοκρατία, γιατί είναι ένα ατράνταχτο επιχείρημα να θες να πει σε κάποιον κλείσει την πόρτα και να μείνει ο Μάριος δίπλα. Με ανοιχτή την πόρτα θα έμενε ο ηγέτης. Οπότε λογικό, φέρνεις το γιο σου για να κλείνει την πόρτα. Είναι πολύ ωραία αυτή η άποψη για τις ικανότητες του γιου. Φεύγουμε από αυτό, πάμε σε έναν γιο και εγγονό, γιατί μίλησε και αυτός πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Λεβέντης, όλα αυτά τα ωραία στη Θεσσαλονίκη τα έχουν πει, και ο Γιώργος έθεσε το δίλημα. Δύο ερωτήματα βρίσκονται στα χείλη κάθε Έλληνα και Ελληνίδας. Το πρώτο ερώτημα είναι απλό. Ποιος έβαλε τον Παπανδρέου να κόψει το μουστάκι του? Και το δεύτερο ερώτημα είναι, τώρα τι κάνουμε? Ποιος έβαλε τον Παπανδρέου να κόψει το μουστάκι του? Δεν είναι αυτό ερώτημα, δεν είναι αυτό δίλημα, τώρα τι κάνουμε, ποιος έβαλε τον Παπανδρέου να κόψει το μουστάκι? Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα, γιατί ο άλλος δεν κάνει οικογενειοκρατία, δεν εφαρμόζει, αλλά έβαλε τον Μάριο για να του κλείνει την πόρτα. Αυτά είναι τα πολύ σοβαρά της ημέρας και των ημερών γενικότερα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 1-2 από το ραδιόφωνο του Real. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Σας βλέπουμε και στο Twitter και στο Facebook. Το Facebook μετά, το Twitter είναι λίγο πιο εύκολο.

επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Κλείσε την πόρτα, Μάριε. Να μην μας φύγει η επανάσταση τώρα που την ξεκινήσαμε. Ο Λεβέντης κάνει επανάσταση με νύφες και μαγκόνια, όπως έλεγε και το παλιό. Τυχερός ο λαός που έχει για ηγέτη της επανάστασης το Λεβέντη. Μωρή Λούγκρα, σου είπα να απαντάς μόνος διαφημίσεις, θα μην χαρώ την εκπομπή ρε μαλάκα, ως γυμναστηριακός είμαι. Ό,τι θέλω θα κάνω, λέγε. Διαμαρτύρεστε να πούμε για την επένδυση στο υλικό που έπρεπε ήδη να έχει γίνει πριν 5 χρόνια, να δουλέψουν άνθρωποι. Γιατί διαμαρτύρεστε συνέχεια οι κομμουνιστές ρε μαλάκα, ενώ δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, κανένας κομμουνιστής ποτέ δεν έχει γίνει επιχειρηματίας. Θέλετε να έρχονται οι άλλοι να βάλουν τα λεφτά τους. Εγώ δεν είμαι με το λάτσι, με κανένα λάτσι δεν είμαι. Αν θα έρθει ο ιδιώτης ρε μαλάκα. Αποστόλης. Να βγάλει κέρδος ρε κορόιδα, ο Καλαμούκης ας πούμε. Θέλει να είναι ένας υπάλληλος κομμουνιστής του Χατζη Νικολάου. Ας κάνει δικιά του ραδιοφωνικό σταθμό ρε μαλάκα, δικό του, αν μπορεί. Θες να σου απαντήσω, ναι, σε αφήσω τη χλέβη. Οι κομμουνιστές ρε μαλάκα είναι μόνο να κάθονται. Θα σε αφήσω στη χλέβη. Θα σε αφήσω στη χλέβη του κοινού. Παιδιά, αγοράστε ραδιόφωνο, τι κάθεται, κάνετε εκπομπές ο καθένας μόνος του. Τι περιμένετε, σωστός. Δεν θα ακούω ρε μαλάκα, οι κομμουνιστές. Τίποτα, τίποτα. Ο Σαμαράς είναι το καλύτερο που σου έχει τύχει, αυτό σου λέω μόνο. Θυμάσαι μια σκηνή από την ταινία Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα, όπου η τύπισσα φτιαχνόταν με τα ρώσικα που μιλούσε ο Άγγλος δικηγόρος. Βέβαια. Αυτό πάθαμε με τα γαλλικά του Μπαλούρδου. Σοβαρά, φτιαχνόταν. Ναι, λέει. Επίσης είναι και η σκηνή από την οικογένεια Άνταμς, το σύριαλ του παλιό. Ναι. Που η γυναίκα του Άνταμς φτιαχνόταν με τα γαλλικά του. Η αναφορά ήταν σε αυτό. Όποιος το πιάσει, το πιάσει. Στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα σήμερα η συζήτηση ξεκίνησε με Σουπεράκι κόντρα για τη συμφωνία με τους δανειστές και πού κατέληξαν. Πού? Κατέληξαν να μιλάνε για την ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία και τους τσάμιδες. Πολύ βολικό για όλους αυτό, ε. Ναι, και να μην συζητήσεις για τα άλλα, τι θα μιλήσεις. Ακριβώς. Τι δεν καταλαβαίνετε πια, έλεος. Προσπαθούμε να σας εκπαιδεύσουμε και εσείς τίποτα. Έλα, ακούω τον κύριο Βασίλη και χαίρομαι. Πολύ καιρό είχα να τον ακούσω. Να κλείσω? Όχι, να μην κλείσει κάτι. Πήρα να πω καλωρίζικα στο λάτσι, να ευχηθώ. Πάντα τσάμπα. Αντί για πάντα τέτοια, θα λέμε πάντα τσάμπα. Όχι. Μπορεί να γίνουμε και μόνο ακόμα τις μαλακίες, θα δεις. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Γεια σου, Θιά, τι κάνεις? Καλά. Ποιος είναι? Εσύ, ποιος είσαι? Αυτός. Α, εγώ είμαι μία νέα θαυμάστριά σου. Γεια σου, Τζόβενο. Για πες μου, πόσο με κάνει? Σε κάνω 47. Πω ρε, καλά μιλάμε, είσαι τζιμάνι, ε. Πόσο είσαι? Τι πόσο είμαι, για να σου λέω ότι είσαι τζιμάνι, τι πόσο είμαι? Πάει να πει ότι είσαι 53. Και όχι, όχι. Και σε βόλεψε μια χαρά το 47, αυτό πάει να πει. Είναι πρώτη φορά που παίρνω, αλλά επειδή αισθάνομαι άνετα μαζί σου, διότι έχω κάποια ηλικία, λέω ας πάρω να δω θα με πετύχει, ακριβώς έπεσες. Σε πέτυχα. Ναι, τι θα ήθελες? Τίποτα, είμαι ο λίγο τυπουρό και πήρα να σε ακούω. Ο Τσάκωνας είμαι. Μήπως είναι ο κύριος Νίκος εκεί, ο Χατζηνικολάου? Ποιος Τσάκωνας? Καμιά σχέση με τις Μελιτζάνες? Τις Τσακώνικες? Μελιτζάνες, Τσακώνικες είναι. Απλή συνωνυμία, καταλαβαίνω. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή με την έγκριση από τη μεριά του Eurogroup η χώρα απελευθερώνεται. Μπαίνουμε πλέον σε απομνημονιοποίηση της ζωής μας. Είναι ωραίο αυτό το ηχητικό απόσπασμα του Πάνου Καμένου, όχι μόνο η απομνημονιοποίηση που λέει τώρα στο τέλος. Στην αρχή που λέει από αυτή τη στιγμή η χώρα απελευθερώνεται με την έγκριση του Eurogroup. Απελευθερώνεται μια χώρα που υποτίθεται είναι σκλαβωμένη, με την έγκριση όμως του Eurogroup, του δυνάστη. Ο σκλάβος δεν γίνεται σκλάβος. Ξέρετε πολλούς σκλάβους που να έχουν απελευθερωθεί επειδή το ήθελε ο δυνάστης από πάνω. Όσοι σκλάβοι στην ιστορία, είτε χώρες είτε μεμονωμένα άτομα, έχουν βρει την ελευθερία τους, τη βρήκαν επειδή οι ίδιοι πάλεψαν και είχε πολύ κόστος αυτό, όχι επειδή το χάρισε κάποιος από πάνω, που δεν το χάρισε έτσι κι αλλιώς. Λόγια του Καμένου, επικοινωνιακές, παλιωμοδίτικες απόψεις για να γλιτώσουν ό,τι μπορούν. Ο Λεβέντης θα κάνει την επανάσταση. Πριν όμως κάνει την επανάσταση, πρέπει να του δώσουμε όλοι εμείς αυτό που χρειάζεται. Και τι μου λένε, κάν το εσύ ρε μόνο σου. Κάντο εσύ. Η απάντηση θα είναι σκληρή. Τρίτο κόμμα η Ένωση Κεντρών. Και γιατί θέλω τρίτο κόμμα? Όχι για να γίνω αρχηγός μεγαλύτερου κόμματος. αλλά για να μην σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς εμένα. Ένας ταπεινός στόχος που βάζει ένας πολιτικός ηγέτης που αγαπάει τον τόπο, τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω έτσι ο ΜΑ που τα λέει και χήμα και κοινικά θα το κάνει ο κόσμος και τρίτο κόμμα, γιατί όχι. Έχει κάνει τόσους και τόσους και τρίτα και δεύτερα και κυρίως πρώτα κόμματα. Έλα καλέ. Έλα Μαρή, πού είσαι? Άμα πας για φάει με τον κύριο Βασίλη, θέλω να έχω παρέα. Μυρίσκες τσάμπα εσύ μωρή και ήρθες αμέσως. Θα φορέσω εγώ τα καλά μου εκεί πέρα και θα φάτε μάτια ψάρια, ξέρω εγώ τι θες. Εγώ άμα φάμε πίνω και κρασί και άμα πιο κρασί τρελαίνομαι. Και άμα σε έχω δίπλα δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν εγγυώμαι τίποτα. Θα ορμήξω. Ό,τι θες κάνε. Όχι τίποτα άλλο, για να αποδείξω στον κύριο Βασίλη ότι δεν ισχύουν αυτά που πιστεύει για μένα. Α, μάλιστα. Εντάξει, τέλεια. Προτίθε με. Είδατε καμιά φορά να μιλήσει ο κ. Βασίλης με το Θήμιο? Τι να πούνε? Θα τα βρουν να πούνε, να μην βρουν να πούνε κάτι, ρε παιδί μου. Τόσο αρκεί να. Θα βρουνε, λες, ε. Τι δεν θα ήταν καμάτι παραγγελία αυτή, παιδί. Λες να το κανονίσω, θα το κανονίσω. Ο κ. Αποστόλης. Εγώ. Ναι, για το κεραμίδι του κ. Βασίλη πήρα να σου φέρω. Ναι, τι έχει να φέρει, σε κεραμίδι? Ναι, είναι ειδικό κεραμίδι, είναι λίγο μακρόστενο, λίγο έχει άλλο σχήμα. Τι θυμίζει? Τι είναι κεραμικό να είναι και ό,τι να είναι. Ρε μπαλάκα, τον έχει τρελάνει τον άνθρωπο, τον έχει χάσει, σου λέω. Το 31 τελειώνει το έμφυα. Το 31, ναι. Πρώτα ο λαός θα τελειώσει νωρίτερα, αλλά το 31 είναι καλά, φίλε. Δεν είναι και 99 χρόνια. Σε 15 χρόνια ξεμπερδέψαμε, έλα. Ναι, μου θα έχει φτάσει η μικρή μου η κόρη 30 χρονών, θα έχει φτάσει. Άριστα, ντουζένια τη θα είναι. Ε, φιλαράκο, εγώ μην με καλέσε μένα, δεν θέλω. Έχεις γυμναστηριακό, έχεις τη Σιριζέα. Βάλε και εκείνη τη δασκάλα να γίνει τη φουτάρα μια μέρα, το μαλάκι. Πού να τη βάλω? Εκεί φέρνεις εκεί πέρα, αυτό σου τρέχει, μην πάρεις σε μένα, ναι. Εγώ κάνω πέρα, έχεις φτιάξει τιμ, θα να πάω στο διάολο. Τρελό τιμ, όντως. Έχω και τον άλλο με τον καζάκι. Δεν εννοείς εμένα. Όχι, εσύ στηρίζεις τα πάντα, εσύ είσαι τη ζωή. Πρέπει να καλέσω εσένα από τη ζωή, τον άλλο με τον καζάκι. Τη δασκάλα που υποψιάζομαι που είναι. Ριζέα την άλλη τη χαμένη. Το γυμναστηριακό. Ριζέα οπωσδήποτε και γυμναστηριακό. Ναι, και μπορεί να έχω και κανέναν άλλον. Παίρνουν και κάτι φασίστρες από το Μελιγαλάδι, θα τις καλέσω. Ένας Πασόκος, ρε παιδιά, ένας Πασόκος θα πάρει να συμπληρωθούμε. Να, στο χέρι του Πασόκου, κρύβονται αυτοί. Αλλά πες του Τσίπρα, επειδή δεν χρησιμοποιεί τα μάτια τώρα, ναι. Σε αχρηστία, απίσω από κάθε ακροατή να έχει και ένα ματατζή. Μην γίνει κάποια συμπλοκή με στο στούντιο. Ο Τσίπρας δεν χρησιμοποιεί τα μάτια για άλλους λόγους. Γιατί αυτή την περίοδο το κόψε το ματ, ξαναστρέφεται κυρίως με τους γυαλιστερούς. Κάτι εφοπλιστές, κάτι τέτοια. Δεν πάει και Μάρκ και γυαλιστερό μαζί. Το σαγρέ φοβάται. Αυτό είναι το θέμα του. Φοβάται το σαγρέ. Δεν μου λες κάτι την υπογειοποίηση της Ποσειδόνος, ποιος θα την πληρώσει? Εμείς καλέ, ποιος θα την πληρώσει? Έτσι, μπράβο, το οικόπεδο Σπύρο σε Φελίσιο. Δεν μπορεί να του δώσει μισό οικόπεδο, μισό πάνω, μισό κάτω. Μα είναι δυνατόν, προφανώς. Βεσαιρέμο, Τσίπρα, βεσαιρέμο. Έλα, γεια. Πλησιάζει η ώρα που γινόμαστε Μονακό και δεν εκτιμάται. Έλα, γεια. Είδες ο Πάνος ο γραμμένος πως το μαθαίνει το Παπατζηλίκη? Εδώ έμαθε στα τέσσερα. Το Παπατζηλίκη δεν μάθει. Αυτός αν είχε περάσει από την Ικνέ και έχει πάρει μαθήματα από τον Περισσό, σήμερα θα ήταν πρωθυπουργός. Είναι πολύ καλύτερος από τον Αλέξη, να το θυμηθείς. Αυτό που από την Ικνέ πρέπει να περάσει ο κάθε μαλάκας, να το δούμε λίγο. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε τις παραγγελίες μας, όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Νίκος Τραβελάκης Μαγκαζίνο και στις 3.30 Λιάννα Κανέλη. Γεια σας. Εχθές είναι στην εκπομπή του Νίκου. Τη δίδες μια την αδερφή της Γιάννας Αγγελοπούλου. Που λέει τι όμορφο παλικάρι να λέω παιδί, μια κολόγρια, ρε. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό αφιέρωση. Βάλτε να γελάσουμε. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Δεν είπε ψέματα. Τι σας είχε πει για τον ένφια? Τι σας είχε πει για τον ένφια? Σκέφτηκε κάποια πράγματα. Μα τι σας είχε πει για τον ένφια? Ποια είναι τα ψέματα που είπε? Είπε για τον ένφια ότι θα το καταργήσει. Μπόρεσε, σας ρωτάω. Είπε ότι θα φτύσει το μεροκάμα του. Το έκανε. Πιέζουνε, οι δανειστές μας πιέζουνε και τον πιέζουν και τον ίδιο. Άρα εσείς το λέτε. Ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για λέτε να δείτε τι έχει. Δείτε το σταυρώνει, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Για νύχτα, σας παρακαλώ. Για νύχτα, λιγουλάκι, να αναπνεύσει το παιδί. Τι έχει το παιδάκι στο σκυλί μου? Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι ματιασμένο και ιδίες? Το παιδάκι είναι άρρωστο. Θα σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Άνοιξε το στόμα σου, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή? Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος. Βάζεις βουγιουκλάκι με παπά Μιχαήλ, κάντε υπομονή. Ξεκινάς από Καραμαλή, σίγουρα θα έχει πει φως στο τούνελ. Μετά βάζεις Παπανδρέου, γελάω τελάκι πίσω. Μετά βάζει Παπανδρέου το 2010 βγαίνουμε από το μνημόνιο. Μετά βάζει Σαμαρά, σκίζω τα μνημόνια, βγαίνουμε και από το μνημόνιο. Και μετά βάζει τον Τσίπρα τελευταίο να λέει ότι την άνοιξη γίνεται η ανάσταση του ελληνικού λαού. Μετά ξαναβάλει στο τέλο τη Βουγιουφλάκη να λέει πάλι κάνει υπομονή. Και βάζει τον Σταυρίδη να λέει έχει το διάλογο κι εσύ. Στα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να ορθοποδήσει η οικονομία. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό. Το 14 θα είναι το πρώτο, η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. Πρόβιο. Για την Παρασκευή θα βάλουμε ένα καλό κολπέτο. Παλιό όμως, παλιό. Το Γουναρά, ρε. Το θυμάσαι από την Καστοριά που σε είχε πάρει τότε. Είσαι Μερακλής, είσαι μεγάλος. Θα το βάλω, έλα, γεια. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε, κόψεις μ***ες, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα, ρε μ***α, δερμάτινα σου, λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Κάτσε να πάρω τη VVF. Έμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γ***σου, ρε. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Επειδή μας λέγανε στο στρατό να πολεμήσουμε, να σώσουμε τα σπίτια μας από τον κάθε Τούρκο, Αλβανό, Σκοπιανό και όλα αυτά. Αλλά τα δικά μας τα σπίτια δεν τα παίρνει κανένας αστικός εχθρός, αλλά τα παίρνουν οι τράπεζες. Θέλω από τρύπες στο πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα. Και να το αφιερώσεις στο Τσίπρα και σε όλους τους πολιτικούς που μιλάνε για πατρίδα. Θέλω να ζήσω όπως τα αστέρια που ξεψύχησαν. Μέσα στο φως κάποιο φιλόξενο. Και να κρίνουν τα πατρίδα μου εκεί που μίσησαν. Και δεν μίσησαν περισσότερο. Τώρα που ήρθε η ανάπτυξη, κοίταξε να δεις, είχε βγει ο αυτός ο απίθανος, ο κριτικός, ο βουλευτής. Ο Πολάκης. Όχι ρε, ο άλλος ρε. Το... Ο Μιχελογιαννάτης. Ναι, και μοίραζε εκατομμύρια, το θυμάσαι. Γενικώς έχουν μοιράσει. Ναι, έλεγε λοιπόν, για... αυτό είναι γιατί Παρασκευή, παραγγελιά. Το Μιχελογιαννάκη που μοίραζε εκατομμύρια, τόσα εκατομμύρια από εδώ, τόσα εκατομμύρια θα πάρουμε εκεί. Και τον άλλονα, τον Παπαχριστόπουλο. Με τη βροχή. Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει. Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή? Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000. Πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Λίτσα, αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο. Μη λες, μωρέ. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα. Και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνε πυργοδέσποινα του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότι σου. Η χώρα, Μαρικίδα, είτε το θέλουνε κάποιοι που είχαν επενδύσει στην κινδυνολογία και την καταστροφή, θα μπει σε ήρεμα νερά. Πραγματικά έχουμε δυσκολίες. Δεν θριαμβολογούμε τώρα, θα αποδείξουμε αν, είναι, αν είμαστε ικανοί. Είναι τα 10 δις. Αυτά τα δισεκατομμύρια που βρέχει. Φέρε τη ρίχνη έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Θεός να βάλει το χέρι του. Σκεπάσου γυναίκα. Να βάλεις τις δηλώσεις της Βαγενά και καπάκι να βάλεις το τραγούδι του Κυλαϊδόνη, κολύγα γιο στο τέλος που λέει θα τα ακούσουνε τέλος πάντων, θα τα ακούσεις. Έφυγα από τη Λάρισα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα σε μια οικογένεια που πέρασα φτωχά, δύσκολα. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς.